dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Foxy Tornado jedynie 10,99 za opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kijów musi być obecny na rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie, podkreśla premier Donald Tusk. Jutro zarzuty wobec pijanego kierowcy, który wjechał w pielgrzymkę pod Radomskiem. W serwisie też polityczne komentarze w sprawie wydawania pieniędzy z KPO. Za chwilę relacja naszego reportera. Trwa konferencja prasowa premiera. Donald Tusk podkreślił, że Kijów musi być obecny na rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie. Będą rozmawiali o tym w piątek na Alasce prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. Donald Trump ma swoją agendę na spotkanie z Władimirem Putinem, mówi ekspert do spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot. Nadal nie wiemy, czy prezydent Zełenski będzie obecny na Alasce i też, no powiem szczerze, na pewno Donald Trump będzie negocjował w swoim interesie przede wszystkim, niekoniecznie reprezentując cały sojusz zachodni. Nie podano dokładnego miejsca ani szczegółów piątkowego szczytu. Trwają spekulacje dotyczące możliwości udziału w nim prezydenta Ukrainy. Prawdopodobnie jutro usłyszy prokuratorskie zarzuty kierowca, który staranował pielgrzymkę w miejscowości Grobla pod Radomskiem w województwie łódzkim. W wypadku rannych zostało 10 osób. Badanie wykazało, że 54-letni kierowca miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Samochód kierowany przez nietrzeźwego mieszkańca powiatu radomszczańskiego uderzył w tył ostatniej grupy pielgrzymów maszerujących w kierunku przedboża. Pielgrzymka, która wyruszyła z Opoczna, miała już kończyć niedzielną trasę, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Niewiele brakowało, bo tak naprawdę w miejscowości Przedbóż, czyli kilka kilometrów tutaj od tego miejsca zdarzenia, oni mieli zapewniony ten nocleg swój przed kolejnym dniem. Pielgrzymi, którzy zostali ranni w wypadku, mają liczne obrażenia kończyn, w tym złamania otwarte. 3 osoby przetransportowano śmigłowcami do szpitali w Kielcach, Łodzi i Częstochowie, jednak stan poszkodowanych nie był krytyczny ani ciężki. Na te 10 osób, które zostały przetransportowane, 4 osoby na szczęście już opuściły szpitale. Ze względu na liczną grupę osób, które ucierpiały w wypadku, zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako katastrofa w ruchu lądowym, a to oznaczałoby wyższą karę dla pijanego kierowcy. Michał Makowski, Polskie Radio. Sauny, ekspresy do kawy czy jachty mieli kupować przedsiębiorcy ze środków z KPO. Od kilku dni kontrowersje budzą wydatki unijnych pieniędzy z budżetu przeznaczonego na branżę turystyczną i gastronomiczną. Opozycja grzmi o skandalu, rząd zapowiada wyjaśnienia. W Sejmie komentarze w tej sprawie zbiera Bartosz Bielecki. Bartku, kto powinien ponieść odpowiedzialność za nieprawidłowości? Dzień dobry, Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jasno, to Donald Tusk ponosi tu odpowiedzialność, bo to premier zdaniem opozycji obiecywał, że pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój Polski. Środki z KPO były jednak rozdawane między działacze Platformy Obywatelskiej i ich kolegów, uważa wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski. Niepotrzebne inwestycje typu jachty, solarium w kebabie albo klub swingersów. Donald Tusk ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za rozkradzenie i zmarnowanie ponad miliarda złotych środków z KPO. Każda złotówka ma być dokładnie rozliczona, odpowiadają politycy koalicji rządzącej. Zapowiadana jest kontrola w Ministerstwie Funduszy, a za taki kształt projektu odpowiada PiS. Zdaniem posła Lewicy Arkadiusza Sikorę. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o środki finansowe właśnie dla przedsiębiorców, dla branży HoReCa, to zostało wpisane na osobistą prośbę pana byłego premiera Morawieckiego. Czynności wyjaśniające w sprawie wydatkowania pieniędzy z KPO podjęła z urzędu Prokuratura Regionalna w Warszawie. Mówił Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. Dziennikarze i operatorzy telewizji Al Jazeera zginęli w Gazie w izraelskim ostrzale. Wśród nich Anas Al-Sharif, laureat Nagrody Pulitzera za fotorelację wojny Izraela z Hamasem. Izraelska armia przyznała się do ataku. Organizacje dziennikarskie i telewizja Al Jazeera potępiły atak. Już wcześniej od ekspertów ONZ płynęły ostrzeżenia, że życie Al-Sharifa jest zagrożone. To nie pierwsza zbrodnia tego typu, mówi palestyński dziennikarz Ibrahim Abu Musa. Dziesiątki dziennikarzy zginęło od początku konfliktu. Okupant uważa, że poprzez zabijanie dziennikarzy prawda nie wyjdzie na jaw. Al Jazeera nazwała atak desperacką próbą uciszenia dziennikarzy. Anas Al-Sharif i jego koledzy byli jednymi z ostatnich głosów w Gazie, przedstawiających tragiczną rzeczywistość światu. Hamas w wydanym oświadczeniu napisał, że zabicie Al-Sharifa może być zapowiedzią rozpoczęcia izraelskiej ofensywy, a zabójstwo dziennikarza otwiera drogę do wielkiej zbrodni, jaką okupanci planują popełnić w mieście Gaza. Agata Król, Polskie Radio. Australia uzna państwowość Palestyny, poinformował o tym premier Australii Anthony Albanese. Rozwiązanie opierające się na istnieniu dwóch państw daje największą nadzieję na przerwanie łańcucha przemocy na Bliskim Wschodzie, na zakończenie konfliktu, cierpienia i głodu w Strefie Gazy. Australia ma uznać państwowość Palestyny we wrześniu na zgromadzeniu ogólnym ONZ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w całej Polsce, tylko na Podlasiu pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na termometrach w Zakopanem 20 stopni, w Augustowie, Gdańsku i Ustce 22, w Szczecinie i Krakowie 23, w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu 24, a w Warszawie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aż chciałoby się zaśpiewać lato, lato wszędzie. 5,5 minuty po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Przez najbliższe 2 godziny oddajemy Państwu antenę we władanie. Czekamy na propozycje do Muzycznej Poczty UKF telefoniczne i mailowe. 227 trójek lub ukf@polskiradio.pl. A na początek prośba od pana Mateusza, który pisze: dzień dobry, chciałbym prosić o nagranie Czarne Słońce zespołu Kult. Kawałek ten zdobył dużą popularność dzięki wykorzystaniu w filmie o tym samym tytule i do dziś cieszy się dużym uznaniem. A jego treść dalej aktualna. Kazik, na początek. Teraz piosenka filmowa, która jest piosenką tytułową z filmu Czarne Słońca w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Jest to jak dotychczas bodajże jedyny film fabularny, dla którego grupa Kult w całości nagrała muzykę, no bo tam jeszcze jakąś piosenkę do tego czy tamtego nagraliśmy, albo ktoś na osobności to uczynił, ale w całości tylko Czarne Słońca. Proszę. Porównaj to z nami, czarnych słońc milionami. Zespół Kult bez prądu. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Telefon od państwa pierwszy dziś. Dzień dobry. A ja bym prosiła piosenkę Aleja Gwiazd. Tą piosenkę w telewizji słyszałam właśnie w programie Szansa na sukces. Śpiewana była i bardzo mi się spodobała i chciałam jeszcze przez radio posłuchać. Może warto przypomnieć, że piosenkę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Marek Dutkiewicz. Sława Sosińska, Aleja Gwiazd, artystka, która głos ma niezwykły, a i nie boi się różnych wyzwań. Tym razem w wersji rockowej Aleją Gwiazd, przypomnę, kompozycja Romualda Lipko, lidera przed laty zespołu Budka Cuflera. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, na koncert nie pojechałem, bo nie miałem jak, ale posłuchałem w radiu chętnie dziś Oasis w piosence Stand By Me. What's the matter? Stand By Me, grupa Oasis. Ja widziałem ich na żywo tylko raz i mnóstwo lat temu. Na chwilę przed ich przyjazdem do Polski nawet miałem przyjemność rozmawiać z Noelem Gallagherem i zrobić z nim krótki wywiad, ale Noel potem do Polski już nie przyjechał, czyli to było przed rozłamem w zespole Oasis. 227-3KKF@polskieradio.pl. Proszę dzwonić. Telefon jest do Państwa dyspozycji. Piotrka czeka na kolejne Państwa zamówienia. Dzień dobry, Anna z tej strony z Lublina. Prosiłabym o utwór Barry'ego White'a. On się nazywa Temat miłosny. Utwór ten był często prezentowany w trójce przez pana dziennikarza, redaktora muzycznego Marka Niedźwieckiego, bo przecież Marek Niedźwiecki mówił: posłuchaj ta Barry White'a. Ja słuchałam w głośniku zamontowanym w telewizorze produkcji radzieckiej, który miał z przodu takie klawisze do włączania, włączania się do sieci, do programów, i tam miałam UKF. I tam Państwa słuchałam i tam usłyszałam Barry White'a. I chciałabym sobie dzisiaj przypomnieć, no już na nowych nośnikach.

syknąć i odejść. Właśnie dochodzi tutaj ta niepewność, ten czas oczekiwania, ta akcja, to działanie, więc ja musiałem podejść do tej dziewczyny, powytłumaczyć jej, o co chodzi i czy się ona w ogóle zgodzi, ponieważ aparat otworkowy musiałem umieścić mniej więcej 1,5 metra od niej, bo to jest taki aparat, który daje bardzo szeroki kadr. Musiałem być maksymalnie blisko tej dziewczyny, ustawić to na chodniku i jest co najciekawsze, że musiałem to naświetlać przez 15 sekund. Więc oczywiście ona musiała też być poinformowana, czy się zgodzi. Oczywiście ja ją poinformowałem, jeżeli jakieś tam drobne ruchy wykona, to mnie to nie przeszkadza, że będzie to troszeczkę jakby zamazane, coś będzie nieostre, bo właśnie to takie ma być, nie? Że właśnie ta tajemniczość pozostaje gdzieś w takim niedopowiedzeniu właśnie poprzez nie do końca ostre zdjęcie, poprzez nie do końca takie doskonałe zdjęcie. Jest coś niedopowiedziane po to, żeby wykazać właśnie taką pewną sytuację na ulicy, jakąś melancholię, zadumę. Każdy może to odczytywać jak chce, ale dla mnie to tak mniej więcej wygląda. I to jest taka fotografia zrobiona trochę, powiedziałbym, na przekór temu, jaka jest fotografia otworkowa, bo fotografia otworkowa musi być raczej na spokojnie, powoli, ze względu też na te długie czasy naświetlania, to ustawianie aparatu i tak dalej, a tutaj mamy jednak coś, co było taką trochę szybką akcją, powiedzmy. Staram się łamać też pewne stereotypy, tak, że na fotografii otworkowej nie będzie widać ludzi. Tak, jeżeli bym fotografował na rynku przez 15 sekund w Krakowie, no to prawdopodobnie większość ludzi, która przechodzi, w ogóle by się nie zarejestrowała. Może ktoś, kto by faktycznie stał, bo na przykład patrzył się w którąś stronę. Właśnie ta otoczka tej właśnie tajemniczości i tego, co powstaje ostatecznie, tak, że ta dziewczyna z czerwoną różą jest widoczna, samotna, jest tam na ulicy, jest tutaj jakiś taki też poniekąd romantyzm. Mówił pan, że siedział pan po prostu na kawie w Krakowie, ale no jednak ten aparat był gdzieś tam w pobliżu. Zawsze pan chodzi z takim jakimś aparatem otworkowym gotowym do sfotografowania? Prawie zawsze. Tam, gdzie jadę, czy jest to jakaś taka wyprawa turystyczna, to staram się aparat otworkowy mieć ze sobą. No proszę, w dobie, kiedy każdy z nas ma aparat fotograficzny w telefonie i to całkiem czasami niezłej jakości, fotografia otworkowa ciągle żyje. A z mistrzem fotografii otworkowej Mirosławem Radomskim rozmawiał nasz gość Michał Matus. Natomiast zdjęcia pana Mirosława można oglądać na otwartej wczoraj w Tarnowie wystawie w Multimedialnym Centrum Artystycznym. A my powracamy do państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że mogą państwo do nas dzwonić i pisać. Dzwonić mogą państwo do godziny 13 dzisiaj. Zresztą tak samo będzie i jutro, i pojutrze, i w czwartek, a w piątek od 13 do 15, bo również w piątek będzie muzyczna poczta UKF. Natomiast pisać państwo mogą całą dobę, bo poczta mailowa czynna jest absolutnie 24 godziny na dobę. 227@ukf.polskieradio.pl. Witam serdecznie, jestem Janusz z Białegostoku. Chciałem zamówić piosenkę Sisters of Mercy. Jakoś to jest mój ulubiony, kochany zespół, także cokolwiek, aby było Sisters of Mercy. Oh.

Krystyna Prońko. Album został nagrany w roku 1982, między innymi w studiach Polskiego Radia. Wśród gości, którzy byli poza oczywiście zespołem Prońko Band, takie nazwiska jak Winicjusz Chrust, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Morawski, Jacek Skubikowski i Marek Stefankiewicz. Mnóstwo przebojów, mnóstwo wspomnień. Przypomnę, że album ukazał się w 1983 roku. Krystyna Prońko w wielkim przeboju Jesteś lekiem na całe zło. Teraz przeniesiemy się na Sycylię. Teraz będzie troszkę prościej za kilka lat, bo mają zbudować most między głównym lądem a Sycylią. Ciekawe, czy Sycylijczycy będą narzekali na nadmiar turystów jeszcze większy. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Kuźnia dziadka. Adina przyjechała do Marsali z Jasi. Pamiętam tę nazwę pewnie stąd, że mój brat grał w tym mieście w koszykówkę, co w latach 70. wydawało mi się wyjątkowo atrakcyjne. Ale właściwą wersję fonetyczną słyszę dopiero teraz, kiedy ją wypowiada Adina. Jasi. Coś jak Jasio czy Jasiek. Artystka ma świetną rękę i wyobraźnię. Angażuje jedną i drugą do prowadzenia ilustrowanego dziennika pobytu w Marsali. Ilustruje go jak Szancer ilustrowałby baśń o Pinokiu, który zresztą stoi w domu Barbary na biblioteczce. Siedząc przy wspólnym stoliku pracy, dedykuję jej wiersz, pisany po włosku. Wieje wiatr, stąd ten właśnie tytuł. Quotidianità sotto vento. Codzienność pod wiatr. Mnie, który jestem przedstary i wszędzie jest mi jak w lesie ilustrowanych baśni, wydajesz się Bogiem, co stwarza moje dzieciństwo. Moją przeszłość przeżytą pomiędzy ziemią a chmurami ponad morzem. Ciągłość przywiązania do sensu życia, jak liście przytwierdzone do grzbietu zeszytu. Bezustanną przemienność zmyśleń, które wszystkie są wolne i wszystkie przyszyte do krawędzi lądu mojego byłem. Witaj, dziewczynko z zapałkami, którą spotkałem później w metro, wtuloną w drzwi, gotowe, żeby się otworzyć. Witaj, Pinokio, wygnańco z krainy zależności od być i mieć. Witajcie, wróżki nienazwane, piratki powietrza, syreny nieprzespanych nocy. Ja odnajduję się tutaj, Adino. Rysowany z dnia na dzień, z godziny na godzinę, zawsze byłem ciekawy tego, by zobaczyć sposób istnienia tego, co rysuje mi oddech, smak losu, czarne koty mojego niepewnego jutra. Oto zrobiłem rzecz dla mnie niebywałą. Przetłumaczyłem się sam. Nie powinno się robić takich rzeczy. Tłumaczyć wolno tylko na język, w którym słuchało się kołysanek. Wszyscy jesteśmy tutaj pogubieni. Nie wiemy, z czego korzystać, jak się do siebie odnosić, co akceptują organizatorzy, a czego sobie nie życzą. Tak czy inaczej, dopiero teraz, po 3 tygodniach, trochę się poznajemy. Adina prosi, żebyśmy podczas spotkania, którego jest bohaterką, podsuwali jej wspomnienia, a ona na rozwieszonej przez Barbarę płachcie papieru będzie rysowała je na obrzeżach. Zgłaszam się jako pierwszy. Ja warsztat mam już za sobą, chcę pomóc Adinie zapuścić motor 3 godzin, które musi zapełnić. Mówię o kuźni mojego dziadka Kowala z Płońska. Jako dzieciak przechodziłem przed nią w skupieniu i świętym lęku jak przed wrotami otchłani. Z wnętrza dobiegały mnie iskry, poszepty miechu, uderzenia i dzwonki młota. Wydaje mi się, że jest to płodny trop, ale Adina nie wyprowadza z niego opowieści, na jaką moja historia, jak mi się zdaje, zasługuje. Być może dlatego, że wyobraźnia rumuńskiej przyjaciółki jest czysto baśniowa, mniej realistyczna niż obraz kuźni, jaki przed nią roztoczyłem słowami. Choć w ostatecznym rozrachunku rysunek powstaje z czarną czeluścią i złotymi iskrami. I oto otwiera się prawdziwa otchłań. Antonino, starszy człowiek z wąsami i brodą, zdeklarowany komunista, mówi, jak w szpitalu został potraktowany jego ojciec, potem matka. Żądali środka znieczulającego, nie dostali. Nino, czyli Antonino, pozornie opanowany filozof i poeta, zaczął grozić personelowi szpitala i bliski był spełnienia straszliwych obietnic. Aż przyjechali żandarmi. Z jego słów, wzburzenia i wyrazu twarzy wynikało, że gdyby nie karabinierzy, doszłoby do zbrodni. Po warsztatach, a raczej po całym dniu, bolą mnie plecy. Ledwo doszedłem do domu. Doczłapałem. Coraz częściej mi się to zdarza. Dojść na ostatnich nogach, rzucić się na łóżko i zasnąć. Nie jestem już młody i często mi to umyka. Muszę pamiętać, że piszę dziennik mojej niemłodości. Róża nie jest różą. Idę do sklepu, żeby kupić buziatę na wyjazd. Gdybym nie kupił, kiedy mam wolną chwilę przed samym wyjazdem, nie zrobiłbym tego wcale. A przecież zamierzam ugotować je tuż po przyjeździe. Przecinam ciasną przecznicę i mam ochotę polecieć obmanem, choćby na przykład w ten sposób. W tamtym oknie są dwie główki, maciupinki jak u mrówki, a w dodatku całkiem siwe i na domiar jeszcze żywe. Jest tak, jak piszę. Okienko podzielone jest na połowy. W każdej przez lufcik wygląda jedna z dwóch staruszek. Niby mocno sędziwe, lecz kiedy pytam, czy pamiętają wojnę, energicznie zaprzeczają. W Marsali mieszkają od urodzenia i rodzice też mieszkali tu od urodzenia. Mówią jednocześnie jak Humpty Dumpty. Jak masz na imię? Pytam tej, którą widzę prawym okiem i trochę też lewym. Roza. A ty? Roza. Odpowiada ta, którą widzę lewym, a trochę też prawym. Jak to Roza? Dopytuję tonem pewnego redaktora, wielkiego reportera w chwili, kiedy zastawia pułapkę zadziwienia. Jesteśmy siostrami ciotecznymi, odpowiadają obie. Miałyśmy wspólną babcię, to znaczy mamy, bo każda z nas żyje i obie mamy ją w żywej pamięci, choć sama babcia już zmarła. Przepraszam, że zagadnąłem. Nie szkodzi, to bardzo miłe, rzadko ktoś w ogóle tędy przechodzi. I znowu zachodzi słońce. Znowu miasto będzie puste dla tych, którzy nie piją, nie palą, nie należą do ekskluzywnego klubu Lilibeo. Lilibeo, czyli miasto na wprost Libii. Dawne imię Marsali. Dziś nazwa klubu starszych panów na wzór angielski z rażącą dla mnie nieobecnością pań. A przecież chciałbym się wtrącić. Wśród tysiąca żołnierzy Garibaldiego była dziewczyna. Cóż z tego, że jedna. Odważna Rosa Montmasson. Zajrzałem raz do tego klubu z nadzieją na gościnność i rozmowę. Czego pan chce? Zapytał przez otwarte okno głęboko osadzone w fotelu dżentelmen. Porozmawiać o Marsali. Ale o jakiej? Kartagińskiej, burbońskiej? Jest późno, niech pan przyjdzie kiedyś wcześniej. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Polecała Barbara Marcinik. A my powracamy do Państwa zamówień w muzycznej pościółce. Przypomnę, poczta do godziny 13, więc mamy jeszcze ponad godzinę na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 227 trójek lub ukf@polskieradio.pl. I czas na odrobinę disco. Dzień dobry, Stefan z Koszalina. Czy ja mógłbym prosić o piosenkę dla mojej kochanej żony Marii, Donny Summer, Hot Stuff?